Zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 stycznia, jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Donald Trump pożegnał Biały Dom. Za 2 godziny prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Joe Biden. W grupie pierwszej będą szczepione także osoby poniżej 60 roku życia, które mają choroby przewlekłe. Strażacy apelują o niewchodzenie na zamarznięte stawy. Nadeszła odwilż i może być niebezpiecznie. Historyczny dzień w Waszyngtonie. Prezydent Donald Trump i pierwsza dama opuścili Biały Dom i są w drodze na Florydę. Za 2 godziny na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych zostanie zaprzysiężony Joe Biden. Wydarzenia w amerykańskiej stolicy obserwuje Marek Wałkuski. Po 8 rano czasu lokalnego amerykańska para prezydencka udała się do helikoptera Marine One, który czekał na nich na południowym trawniku Białego Domu. Po drodze Donald Trump podszedł do dziennikarzy, powiedział, że sprawowanie funkcji prezydenta było dla niego wielkim zaszczytem i podziękował korpusowi prasowemu Białego Domu. Następnie helikopter zrobił pożegnalny przelot nad centrum Waszyngtonu i odleciał w kierunku bazy sił powietrznych Andrews, gdzie czekał na niego prezydencki odrzutowiec Air Force One. Stojąc na tle amerykańskich flag, Donald Trump wygłosił krótkie przemówienie do grupy doradców, członków rodziny i przyjaciół. Prezydent powiedział, że jest dumny ze swoich osiągnięć i podziękował współpracownikom. W ceremonii pożegnania prezydenta nie wzięli udziału przywódcy republikanów w kongresie. Zdecydowali oni dołączyć do prezydenta elekta Joe Bidena, który rozpoczął dzień od udziału we mszy świętej. Prezydencki samolot Air Force One jeszcze przed południem czasu lokalnego wyląduje w Palm Beach na Florydzie, gdzie para prezydencka zamieszka w posiadłości Mar-a-Lago. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z naszym waszyngtońskim korespondentem połączymy się w naszej popołudniowej audycji za kilkanaście minut i przed 18:00. A więcej o zmianie w Białym Domu przeczytają Państwo na portalu polskieradio24.pl. Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia firm dotkniętych epidemią koronawirusa o wartości prawie 2 miliardów euro, a prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony plan działania poszczególnych branż od 1 lutego w reżimie sanitarnym, zapowiedział premier. Mateusz Morawiecki mówił, że w Polsce sytuacja epidemiczna wygląda na nieco bardziej stabilną. Dziś potwierdzono niecałe 7 tysięcy zakażeń koronawirusem, zmarły 443 osoby. Nie wykluczamy pewnych zmian w reżimie sanitarnym, który będzie przez naszych kolegów ministrów wypracowywany we współpracy z poszczególnymi branżami, ale dziś jest jeszcze za wcześnie, żeby coś takiego obiecać. Są zmiany w strategii szczepień. W grupie pierwszej będą szczepione także osoby poniżej 60 roku życia, które mają choroby przewlekłe, poinformował doradca premiera do spraw epidemii, profesor Andrzej Horban. Wyjaśnił, że są to choroby, które powodują ciężki przebieg COVID-19. Zaczynając od tych najcięższych, to są chorzy, którzy są wentylowani mechanicznie w domu. Nie jest to duża grupa, bo 8 tysięcy osób, ale ci ludzie, jeżeli zakażą się, to właściwie w 100% umrą. Stąd jest to pierwsza grupa. Osoby, które są po przeszczepach, osoby dializowane oraz osoby z nowotworami, zwłaszcza takimi, które są aktywnie i aktywnie leczone. I to jest nasza propozycja zaakceptowana. Profesor Andrzej Horban dodał, że w Polsce narażonych na ciężki przebieg choroby COVID-19 jest około 9,5 miliona osób, głównie seniorów. Parlament Europejski wzywa do zaostrzenia sankcji wobec Rosji i zatrzymania budowy Nord Stream 2. Projekt rezolucji w tej sprawie widziała nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Dokument uzgodniony przez większość grup politycznych ma być jutro głosowany na sesji plenarnej Europarlamentu w Brukseli. To reakcja na aresztowanie w niedzielę w Moskwie lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Europosłowie uważają, że restrykcjami powinny być objęte nie tylko osoby odpowiedzialne za zatrzymanie Nawalnego. Deputowani zaapelowali do unijnych krajów o nałożenie sankcji również na oligarchów związanych z reżimem w Rosji i bliskich współpracowników Władimira Putina, którzy mają na terenie Unii majątki oraz konta w europejskich bankach i swobodnie podróżują do krajów członkowskich. Europarlament domaga się, by sankcjami objąć także członków ich rodzin. Unia Europejska nie powinna być przyjaznym miejscem dla rosyjskiego bogactwa o niejasnym pochodzeniu, czytamy w projekcie rezolucji. Deputowani wezwali też kraje członkowskie do rewizji współpracy z Rosją. Dotyczy to różnych platform polityki zagranicznej i projektów, na przykład Nord Stream 2, którego budowa, jak napisali europosłowie, musi być natychmiast wstrzymana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nadeszła odwilż. Strażacy apelują o niewchodzenie na zamarznięte stawy i rzeki, bo amatorów ślizgawek i morsowania nie brakuje. Jest to igranie ze śmiercią, jest to śmiertelnie niebezpieczne zagrożenie. Tak naprawdę nie ma bezpiecznej grubości pokrywy lodowej, ponieważ nigdy nie wiemy, czy nie ma na przykład jakiegoś podwodnego źródełka wody, czy nie ma jakiegoś bocznego dopływu, które powodują właśnie, że w danym miejscu może być ta grubość pokrywy lodowej znacznie mniejsza. Mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Strażacy zwracają uwagę właścicielom psów, aby w czasie spacerów nie pozwolili wchodzić na cienki lód również swoim pupilom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy dwupłytowy album okolicznościowy. 95 lat Polskiego Radia. Najpiękniejsze polskie piosenki w nowych aranżacjach Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina oraz interpretacjach znakomitych polskich artystów. Wśród wykonawców między innymi laureat Nagrody Mediów Publicznych Piotr Beczała, Kaja, Grzegorz Turnał, Igor Herbut i Sebastian Karpiel-Bułecka. Album pod patronatem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych dostępny między innymi na stronie sklep polskieradio.pl oraz w Apple Music i innych cyfrowych serwisach muzycznych. Żegnamy reklamy. Kilka słów o tym, co za oknami. Dziś mamy zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura od minus 1 stopnia, ale to na północnym wschodzie. Jeśli chodzi o resztę kraju, to tu już na plusie. Około 3 stopni w centrum, około 5 na południowym zachodzie. Na zachodzie nawet 7. Wiatr umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W górach i nad morzem miejscami porwisty. Zapraszamy do reklamy. Irenko, co byś chciała dostać na dzień babci? Ale to raczej wnuki. A czy dziadek nie może podarować czegoś babci? Mam tu taką zdrabkę. A pamiętasz, jak się poznaliśmy? Kupiłeś mi los loterii. I tak to się zaczęło. W dniu babci i dziadka podaruj produkty Lotto w prezencie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Masz ochotę poznać orientalne smaki? Z Chin, Tajlandii, Japonii, a może Indii? Od poniedziałku w Lidlu znajdziesz produkty, z których przyrządzisz pyszne dania. Prosto z Azji. Bo to tydzień azjatycki w Lidlu. Kupisz na przykład mleczko kokosowe 33% taniej, tylko 3,99. Makarony marki Vitasia, różne rodzaje, od złoty 99. Oraz sajgonki 5,99 za 400 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Dziewięć minut prawie po godzinie 16:00. Michał Jakubik, Monika Rutke, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Zapraszamy do 19:00. Foster the People. Oh, Program trzeci. Time. kalendarzu 19 stycznia. Dzisiejsze liczby, jak zwykle na początek, 6919 nowych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono. 10325 zakażonych osób wyzdrowiało. Dotychczas zaszczepiło się przeszło 541229 Polaków. Dziś w trójce do 19 między innymi. Zmiana warty na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Już za chwilę połączymy się z naszym korespondentem. Ten temat zdominuje niejako dzisiejsze Zapraszamy do Trójki, bo rzeczy dzieją się właśnie teraz. Ale oprócz tego, komputery poszły w górę. Popyt na te komputery znacząco wzrósł. Wzrósł też popyt na akcesoria, na przykład na kamery internetowe. Co zrobić, jak dziecko potrzebuje komputer na rano do szkoły, a ten, który jest właśnie wysiadł? No, kupić, tylko gdzie i co? O tym w szczegółach po 17. Polscy żołnierze jadą z kolejną misją do Libanu. Libańczycy doskonale pamiętają polskich żołnierzy, byli bardzo gościnni w stosunku do nas i wydaje mi się, te wzajemne relacje były naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To już trzeci kontyngent pokojowy, który właśnie odlatuje na Bliski Wschód. O tym powiemy szerzej po 18. Po 18.30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 18 minut po 16. Niedawno jak, Jak okiem sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Kult. 22 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa w Waszyngtonie. Zmiana warty na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Łączymy się z naszym korespondentem Markiem Wałkowskim, który jest na miejscu i obserwuje to, co się dzieje. Dobry wieczór. Dzień dobry. Witam serdecznie. No w tej chwili wszystkie oczy skierowane są już na Kapitol, gdzie za godzinę z kawałkiem rozpoczną się te uroczystości. Punktualnie w południe czasu lokalnego, czyli 18 czasu polskiego, tuż przed południem Joe Biden złoży przysięgę na wierność Konstytucji. No i formalnie, oficjalnie zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump już odleciał z Waszyngtonu. Około 8 rano czasu lokalnego wsiadł na pokład prezydenckiego helikoptera Marine One, którym odleciał do bazy Andrews pod Waszyngtonem. Tam odbyła się ceremonia pożegnania, orkiestra, salwy armatnie, krótkie przemówienie prezydenta, w którym podziękował swoim współpracownikom, podziękował Amerykanom i życzył nowej administracji sukcesu. Para prezydencka wsiadła później na pokład Air Force One i niedługo wyląduje w Palm Beach na Florydzie, gdzie zamieszkają w posiadłości Mar-a-Lago. A jeśli chodzi o sam Waszyngton, to Joe Biden rozpoczął dzień od udziału we mszy świętej w katedrze świętego Mateusza. Biden jest drugim katolickim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Będzie drugim katolickim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jest osobą religijną. I jako taki symbol jedności wraz z przywódcami kongresu z obu partii, i republikanami, i demokratami, wziął udział w tej mszy. W tej chwili wraca do centrum Waszyngtonu i jedzie w kierunku kongresu. Kolumna samochodów przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa jedzie na Kapitol, gdzie już niedługo rozpoczną się te uroczystości. No właśnie, te środki bezpieczeństwa, o których wspomniałeś, czy możesz nam opisać, namalować, jak wygląda ten Waszyngton tak naprawdę z tymi środkami bezpieczeństwa, z tymi wszelkimi blokadami i zabezpieczeniami? No, Waszyngton jest centrum miasta, jest praktycznie całkowicie zablokowane. Wczoraj jechałem w kierunku Białego Domu. Normalnie to zajmuje mi 10 minut. Jechałem 50 minut. Musiałem zaparkować kilkanaście przecznic od Białego Domu, dlatego że ogromna strefa, całe centrum miasta wokół Kongresu, Białego Domu, waszyngtońskiego mola, czyli tego parku, który ciągnie się od Kongresu aż po pomnik Lincolna, to wszystko jest zablokowane. Te nadzwyczajne środki bezpieczeństwa wprowadzono niż w poprzednich latach w związku z tym, co wydarzyło się 6 stycznia w Waszyngtonie, czyli po tym szturmie na kongres. Natomiast dodatkowo skierowano do Waszyngtonu tysiące żołnierzy Gwardii Narodowej. Dla porównania, 4 lata temu porządku w Waszyngtonie pilnowało 9 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. W tym roku jest to ponad 25 tysięcy. Natomiast każda ceremonia zaprzysiężenia prezydenta, inauguracji prezydenta wiąże się z nadzwyczajnymi środkami bezpieczeństwa. Miasto praktycznie staje. To jest zresztą dzień wolny od pracy w Stanach Zjednoczonych, także ci, którzy pracują w Waszyngtonie, nawet nie muszą tam się udawać, aczkolwiek ta cała ceremonia odbywa jest zupełnie inna niż w poprzednich latach, bowiem z powodu pandemii koronawirusa, nie tylko tych środków bezpieczeństwa, ale pandemii koronawirusa, nie mamy tych tłumów, które zawsze towarzyszyły ceremonii na molu, setek tysięcy Amerykanów, którzy chcą obserwować ten historyczny moment. Zamiast tego na molu ustawiono 200 tysięcy małych flag reprezentujących wszystkie stany, reprezentujących 200 tysięcy Amerykanów, którzy nie mogli pojawić się i nie pojawią się na tej uroczystości. Marku, jeśli pozwolisz, połączymy się z tobą, bo rzeczy dzieją się, proszę państwa, właśnie teraz i połączymy się z tobą za jakiś czas. Spróbujemy znów namalować ten obraz zmiany warty na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Marek Wałkowski z Waszyngtonu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Bardzo. Touch faith. You're wrong.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Radiohead. Za 18 minut godzina 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w Waszyngtonie. Zmiana na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. A ze mną teraz pan Jarosław Wojtas, politolog, amerykanista, Wyższa Szkoła Bankowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Czym dla świata może być ta nadchodząca prezydentura, która rozpocznie się za 2 godziny? Już niecałe. Ta nadchodząca prezydentura może się wiązać z poważną zmianą w polityce zagranicznej, ale także w polityce wewnętrznej. Dla świata może być to nowe otwarcie. Oczywiście warunki, które będą kształtowały politykę międzynarodową USA i w oparciu o które będzie działał prezydent Joe Biden, one pozostają niestety niezmienne. Natomiast może to dać nową nadzieję na większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i w organizacje międzynarodowe, i w życie społeczności międzynarodowej, i również w kwestie bezpieczeństwa. bo jednak prezydentura Donalda Trumpa wiązała się z pewnym wycofaniem z organizacji międzynarodowych, a Joe Biden zapowiada powrót i aktywne uczestnictwo Stanów Zjednoczonych w pracach czy Światowej Organizacji Zdrowia, czy NATO. Także to na pewno będą ciekawe lata. Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę. Powiedział pan, że to będzie nieprawdopodobnie ciekawa kadencja. Nieprawdopodobnie ciekawe rzeczy będą się działy. Zgadza się. W mojej opinii będziemy mieli do czynienia z pewnymi wyjątkowymi zdarzeniami, które mogą nastąpić, a których wcześniej w polityce Stanów Zjednoczonych nie było. To znaczy z jednej strony Stany Zjednoczone muszą podjąć próbę zmiany modelu społecznego, polityki społecznej. To znaczy odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, aby większa grupa społeczeństwa amerykańskiego została ubezpieczona. Skąd wziąć na to pieniądze? W jaki sposób uśmierzać te frustracje związane z rosnącymi nierównościami związane z kryzysem, z epidemią. Z drugiej strony, w jaki sposób kształtować relacje z Chinami, z Federacją Rosyjską, w jaki sposób odbudować pozycję NATO i pozycję samych Stanów Zjednoczonych wśród tych wielkich graczy polityki globalnej. Także moim zdaniem będziemy mieli tutaj do czynienia z wieloma wyjątkowymi sytuacjami. Mało tego, w ostatnim wystąpieniu jako prezydent Donald Trump zapowiedział, że powróci. Powiedział tak, nie dając do końca do zrozumienia, czy jako republikanin, czy w nowym formacie, powiedział jeszcze nie wie w jakiej formie, ale powróci. To może być zapowiedź stworzenia nowego ruchu, który może rozbić podział dwupartyjny, który od dawna obserwujemy w Stanach Zjednoczonych. To może być też pewien początek końca partii republikańskiej i co się z tym wiąże, to mogą być nowe wyzwania w polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych i w polityce z najbliższymi oczywiście partnerami. Mhm. Także tutaj może być dużo niespodzianek. Czyli to słynne amerykańskie I'll be back. Pożyjemy, zobaczymy, jak to mówią, ale to tyle. Może wróćmy jeszcze na chwilę, na koniec do nas, do kraju, bo przecież zmiana także i u nas. Georgette Mosbacher, pani ambasador, pożegnała się już też ze swoimi współpracownikami, no i z Polską. Zgadza się, to była bardzo dobra współpraca i pomimo tego, że oczywiście w niektórych kwestiach pojawiały się różnice, natomiast ta współpraca układała się naprawdę, naprawdę dobrze. Warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak wizy, na stworzenie tutaj bazy dla dowództwa 5. Korpusu. To na pewno, ale moje pytanie raczej zmierzało ku przyszłości, a przynajmniej próbie spojrzenia w tę przyszłość. Na pewno dyplomaci, którzy będą związani z administracją demokratów do Bidena, będą próbowali kształtować inaczej politykę, ale moim zdaniem wcale nie musi być tak, żeby podkreślali kwestie wewnętrzne, bo Joe Biden jest świadomy tego, jak potężną siłą jest dzisiaj Federacja Rosyjska. Polska znajduje się na wschodniej flance NATO i ci nowi dyplomaci, oczywiście oni mogą mieć bardziej liberalne przekonania czy lewicowe, natomiast oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, przed jakimi wyzwaniami stoimy i to podkreślenie relacji z Polską Donalda Trumpa, myślę, że też by było niezwykle istotne jako taki sygnał dla nowej administracji Joe Bidena i związanych z nim dyplomatów, że Polska odgrywa bardzo ważną rolę w polityce Stanów Zjednoczonych i tutaj to partnerstwo nosi rangę partnerstwa strategicznego, w związku z czym bez względu na to, w jaki sposób dyplomaci patrzą na sprawy wewnętrzne, czy takie kwestie praworządność, obyczajowość i tak dalej, kluczowe będą miały kwestie polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa. Tak to będzie wyglądać. Myślę, że tutaj Joe Biden jest, mówiąc może tak trochę kolokwialnie, skazany na współpracę z Polską, ale to może być bardzo dobra współpraca. Myślę, że podobnie polska dyplomacja, jak dyplomacja demokratycznego prezydenta Joe Bidena będzie patrzyła na relacje chociażby z Federacją Rosyjską, na wzmocnienie NATO, na wzmocnienie pozycji Zachodu. Myślę, że tutaj mamy bardzo duże pole do współpracy. A amerykańska polityka zawsze była, jest i będzie częścią polityki polskiej. To takie powiedzenie, które kiedyś usłyszałem i bardzo mi się ono podoba. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Jarosław Wojtas, politolog, amerykanista, Wyższa Szkoła Bankowa. Dziękuję. Kompozycja Kings of Leon. 10 minut już niecałe pozostało nam do godziny 17. Proszę Państwa, teraz o sprzęcie, który jest na wagę złota i tym samym wróciliśmy na dobre do kraju, zostawiając wszystko to, co dzieje się za oceanem. Chodzi o komputer. Komputer, narzędzie, bez którego w pandemii ani rusz, zwłaszcza jeśli w domu są dzieci, które mają zdalne nauczanie. No niestety, tu przydarzają się różne rzeczy. Ewentualna awaria urządzenia i konieczność zakupu nowego sprzętu może wiązać się z nie lada wyzwaniem. Kuba Witkowski. Mimo, że najmłodsi uczniowie wrócili już do szkolnych ław, wirtualna rzeczywistość w wielu domach wciąż obowiązuje. Gabryś, nie słychać cię. Tak, teraz. Gorzej, jeśli trzeba się połączyć, a za bardzo nie ma na czym. Mamy w domu taką sytuację, trójka dzieci, trójka na zdalnym nauczaniu. Komputerów mieliśmy, wliczając mój służbowy, 3. Cóż, trudno dyskutować z liczbami. To, co pan Jakub mógł zrobić, to zmierzyć się z zakupem nowego sprzętu, ale okazało się, że to karkołomna misja. W moim budżecie niestety nie było takiego nowego komputera, który dałoby uciągnąć takie oprogramowanie. Przypomnijmy, mowa tu o trzecim lub nawet czwartym komputerze w domu, który ma służyć tylko do nauki zdalnej. Niestety w sklepach niższe półki z tego typu sprzętem są mocno przetrzebione, przyznaje Łukasz Michalik z serwisu WP Technologie. Popyt na te komputery znacząco wzrósł. Wzrósł też popyt na akcesoria, na przykład na kamery internetowe, gdzie prawie 2 razy więcej się ich sprzedało w poprzednim roku niż w roku wcześniejszym. Szacuje się, że polski rynek mógłby wchłonąć nawet 100 tysięcy takich urządzeń. Nie pomaga też sytuacja ogólnoświatowa, na przykład wojna handlowa USA z Chinami, co wpływa na ceny podzespołów, choćby pamięci. Jak sobie radzić w takiej sytuacji? Pan Jakub postawił na sprzęt używany. Skłoniłem się ku zakupowi sprzętu polizingowego. Komputer jest 6-letni, ale daje radę. Bo to sprzęt pobiznesowy, czyli z wyższej półki. Czytacie już jakieś książki? Ja już przeczytałam. Co jeśli jednak i takich możliwości w rodzinie nie ma? Tam, gdzie pojawia się sytuacja taka wyjątkowa, że uczeń nie ma odpowiednich warunków do nauki zdalnej. Mówi Anna Ostrowska z resortu edukacji. To wówczas dyrektor szkoły może zaproponować uczniowi pracę na terenie szkoły, ale oczywiście będzie to nadal nauka zdalna. Uczeń łączy się za pośrednictwem odpowiedniego programu właśnie z lekcjami. Jest jeszcze jedna możliwość. Samorządy dostały pieniądze na zakup dodatkowych komputerów. W każdej szkole powinna być więc opcja wypożyczenia takiego sprzętu, zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. 3-4 komputery w domu, a może i więcej? No to jeszcze, żeby tylko to łącze internetowe nam uciągnęło.